पत्थर दिखा दिया, पत्थर दिखा दिया, पत्थर दिखा दिया। भटके हुए को मिलता पत्थर दिखा दिया, पत्थर दिखा दिया, पत्थर दिखा दिया। चलने